الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يحياهم الله صل على سيدنا الكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاة کے بعد آپ کے سامنے اس فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید سولہیں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے شب برات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ مومنین کے قبور پر حاضری اور قبرستان جانا اور ان کے لیے دعا کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید احادیث مقدسہ اس پر شاہد ہیں جس کا ذکر آپ نے گزشتہ جمعہ سنا. ان قریب آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں عموماً سال ہر سال جو اعمال ہم نہیں کرتے، رمضان میں ہم اس کی ادائیگی میں مستعد ہوتے ہیں. اور اس میں شک نہیں کہ 11 مہینے جو حضرات سست ہوتے کم سے کم 1 مہینے مستعد ہو جاتے ہیں. کیا خوب ہو تو جیسے رمضان کا ہم 1 مہینہ گزارتے ہیں، سال ہر سال اگر وہی اہتمام وہی انتظام ہو تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے, ظاہر بھی سمر جائے اور باطن بھی سمر جائے. حالانکہ ایک مہینے کی جستجو کے بعد تو آدمی نسبتاً نماز کا عادی ہو جاتا ہے, لیکن افسوس کہ عید کی نماز کے بعد پھر ہم مسجد نہیں آتے. جو عادی نمازی ہیں ماشاءاللہ, وہ تو ہر موسم میں نمازی ہے, کیونکہ اس مہینے کا تعلق عمل سے ہے. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ذہن کی تازگی کے لیے آج اعمال صالح پر خود گفتگو کی جائے. جو آیت ہم نے تلاوت کی سولہ پارے ارشاد باری تعالیٰ ہوا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ایسے لوگوں کے لیے مہمانی ہے جنت الفردوس میں, مہمان نوازی ہوگی. اور جنت کی تعریف بیان کرنے کی جگہ سب جانتے تو وہ جنت وہاں مہمان نوازی ایمان والوں کی اور عمل صالح کرنے والوں کی ہوگی. تو جنت کی نعمتوں کے متعلق حدیث شریف میں فرمایا, دنیا میں جو ہم ہیں بڑی سے بڑی نعمت دیکھ لیں, مگر وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی کے آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ کسی نے سنا ہوگا. ایک اور حدیث شریف نے فرمایا کہ جنت کی حور اگر اپنا ایک روپٹہ دنیا میں لٹکا دے تو شاید اس کو حاصل کرنے کے لوگ ایک دوسروں کو مار کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, ایک دوسروں کو قتل کرے, تو وہاں ان کی مہمان نوازی ہو. پھر فرما خال دن نہ, یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے, اس لیے کہ جنت کی ہر نعمت ابدی, اور اس کے بعد سب وہیں رہیں گے. اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں تو ایک گنبا ان کو دکھایا جائے گا, ایک مینا, لوگوں سے پوچھا جائے گا تم اسے جانتے, وہ ہوگی موت. کیا تم اسے جانتے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہم اسے جانتے. تو فرما اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ تمہاری موت کو بھی موت آ گئی. تب خالدین فیھا, ہمیشہ ہمیشہ جنت کے فردوس رہو گے, اس کے مہمان نوازی میں رہو, اور وہ نعمتوں سے ایسے بہراور ہوں گے, اتنے خوش ہوں گے, اتنے مسرور ہوں گے کہ لا یبغون عنہا حولا, کہ وہ اپنا مقام بھی تبدیل کرنا بدلنا بھی دوبارہ نہیں کریں گے. جو اللہ تعالیٰ انہیں نعمت دی ہے, یہ تو اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ تھا. اب آئیے عزیزان گرامی, ذہن میں بات کو بٹھانے کے لیے یہ ساری باتیں اور مثالیں دی جاتی ہیں. اسلام کے پانچ ارکان, سب سے پہلے کلمہ طیبہ, اس کے بعد نماز, اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو ایک مہینے سے روزے, کم وہ دو 29واں یا 30واں چاند ہو اس کے اس پر انحصار کرو. اور اگر آپ صاحبی حیثیت ہیں تو ایک سال اگر گزر جائے تو اپنے مال پر 2.5% زکات, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا کہ اپنے گھر اخراجات پورے کرنے کے بعد اتنا زیادہ رہا کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ سکتے ہوں, کرایہ ہو, پائی لکھا سواری, اس زمانے میں لوگ سواری سے جایا کرتے, ساری چیزیں اگر میسر آئیں تو پھر پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج. یہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے. جیسا کہ بہت طویل حدیث ہو جائے گی, ہمیں دوسری باتیں رہ نہ جائیں. حدیث جبریل میں حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ کی موجودگی میں حضور کا انکر پوچھا کہ اسلام کیا ہے, تو آپ نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کے ارکان پانچ. اب آپ اس اسلام کے ارکان پانچ ہیں ان چاروں کو الگ رکھیں اور صرف کلمہ طیبہ اس کا تعلق زبان سے ہے, زبان کے اقرار. ہر سن سے اس کا تعلق نہ ہے زبان کے اقرار, مگر اصل اساس اصل بنیاد یہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ چاروں باتیں پھر کسی کام کی نہیں. اس لیے کہ اعمال صالح اسی وقت نفع پہنچائیں گے کہ جب آدمی ایمان والا. بہت سے لوگ بظاہر کتنے نیک عمل کریں, جیسے غیر مسلم ہیں, بڑی بڑی انہوں نے جنگیں بنائی, بڑی انسانی مدد کرتے ہیں, بڑا جناب لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سارے اعمال قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. تو اگر کہ یہ زبانی اقرار مگر اصل اساس اصل بنیاد یہی ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے بعد پوری عمارت بیکار اور اکارت چلی جائے گی. کہ سب اسی پر اس کا انحصار کلمہ طیبہ. لیکن یہ بات تو ذہن میں رہے کہ کلمہ طیبہ کے بعد باقی جو چار ارکان ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے. محض قرار سے نہیں دی ہوئی ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, زکات دیں گے, ضرورت پوری ہو گئی, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا تعلق چاروں کا عمل سے ہے. اب ایک فنی بحث ہے, کہیں پڑھ لیں آپ تو غلط کہیں مبتلا نہ ہو جائیں. اس میں ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے لیے عمل شرط نہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد روزہ نماز حج اور زکات کوئی ضروری نہیں؟ ہر کوئی اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہ. ایمان تو وہ لے آئے, لیکن یہ چاروں اعمال یہ ایمان کے شرائط میں سے نہیں ہیں. مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کیوں اس کو لکھا علماء نے. ایک شخص ابھی اسلام لاتا, اسلام لانے کے بعد نماز کا وقت نہیں, نہیں نماز کا وقت نہیں تو نہیں پڑھی نماز, رمضان بھی نہیں تو روزہ رکھ, زکات بھی اس کو فرض نہیں کہ ابھی تو اسلام لایا, اور ابھی اسلام لایا حج کا موسم بھی نہیں, یہ بھی چاروں باتوں کا وقت تو نہیں ہے تو وہ ادا کرے. اور مان اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, اب کیا کہیں گے؟ نہ اسے ایک نماز پڑھنے کا موقع ملا, نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا, نہ حج کرنے کا موقع ملا, نہ زکات دینے کا موقع ملا. اگر ان اعمال کو ایمان سے ایسے نفی کر دی جائے کہ بغیر اعمال کے ایمان درست نہیں ہے, اب کیا مطلب معاذ اللہ کا یہ جہنم ہوگا؟ ہرگز نہیں. تمام اہل سنت اکابر علماء کا اجماع ہے کہ اس کا ایمان مقبول ہے, وقت نہیں ملا. یہ مطلب ہے کہ ایمان میں عمل کوئی شرط نہ ہونے کا. اس کی ایک مثال پھر غزے میں ہے, جس کو شاہ عبداللہ دہلی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب مدارج النبوت میں اس کو نقل فرمایا. ایک غزے میں ایک شخص آتا اور عین اس وقت میں حضور پر ایمان لاتا. ایمان لانے کے بعد اس نے کہا کہ اب کیا کروں میں؟ ظاہر نماز کا تو وقت ہے نہیں, روزے کا وقت ہے, نہ زکات کا نہ حج کا, جہاد ہو رہا. حضور نے فرمایا جہاد میں چلے گا, اگر کوئی بجائی ملی تو عمل. تو وہ جب جہاد میں کودا اس نے اس پرکار کہی, اسی جہاد میں وہ شہید ہو گیا, اسی جہاد میں شہید ہو گیا. اب دیکھیے, نہ اس نے ایک نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج, نہ زکات, اور جب شہید ہو گیا. ہمارے آقا نے فرمایا یہ دیکھو, کیا کتنا کم اور پایا سب سے زیادہ. ایک مختصر عمل کیا لیکن اس نے پایا سب سے زیادہ. کیا مطلب ہوا؟ نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکات دی, نہ حج کیا, لیکن پایا سب سے زیادہ اس نے حالت ایمان میں. ایک تو حضور علیہ السلام کے دست مقدس پر ایمان لایا, اور ایمان لانے کے بعد حالت ایمان میں پیارے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا, صحابی ہو گیا. سارے دنیا کے غوث اور قطب جمع کیے جائیں تو اس کے شام کو نہیں پہنچ سکتے, تو پایا سب سے زیادہ اور بظاہر کیا سب سے کم. تو یہ مطلب ہے کہ ایمان کے سب عمل شرط نہیں, لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ اعمال نہیں کیے جائیں لیجیے اس کا اس پر روشن کتاب الایمان مشکات شریف میں حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کئی جگہ فرمایا کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا, لیکن یہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں باتیں بعض احمد سے کہا کرتے ہیں بس خالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ احمد لوگ جب تک حضور کو نہیں مانے گا اس کا ایمان ہی مقبول نہیں ہوگا. اور خوب یاد رکھیے کہ کوئی شخص اتنا کلمہ پڑھے آج مسلمان ہو رہا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں ہوگا. جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے, وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے, نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجیے گا بجائے اس سے کہ دل میں کوئی قدرت. ایک شخص ایمان لانے کے لیے اتنا پڑھ دیتا کہ محمد رسول اللہ, سارے علماء کا اجماع ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ کا بھی اقرار ہے اور پیارے مصطفیٰ کا بھی اقرار ہے, اس لیے ایمان والا ہو گیا. خالی لا الہ الا اللہ سے نہیں ہوگا. اور یہ بات پہلے سے حدیث میں توڑ کرتا ہوں. حدیث جبریل نے جب پوچھا کہ ایمان کیا ہے, بالکل متن میں موجود ہے, کئی طرق پر حدیث آئی ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, کتب میں بھی موجود تھا. تو میں ایمان کیا ہے, انہوں نے فرمایا یہ اقرار کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشکات کی پہلی حدیث میں یہ دونوں عزیزان گرامی جملے موجود ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ جب ایمان لائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر ذہن میں تازہ کیجیے بات ایمان اور عمل. کتاب الایمان مشکات شریف حضرت وہب سے تو سوال کیا گیا, سائی کا نام نہیں معلوم کون, کہا کہ جب یہ حدیث شریف میں ہے کہ لا الہ الا اللہ, ایسا پڑھنے والا آدمی جنت میں چلا جائے گا اور یہ جنت کی کنجی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کنجی ہے. جب یہ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی تو اسے کھول کر آدمی جنت میں چلا جائے, پھر اسے نماز روزہ حج اور زکات کی کیا ضرورت, چاہے کے لیے عبادت کرے, پھر کلمہ کا اقرار کرے اور پڑھے اور سیدھا جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ, حدیث شریف میں ہے آدمی جب سوال کرے تو فرما اس کی عقل کے مطابق, اس کی ذہنی سطح اس کے مطابق اسے جواب دیا جائے. یہ بھی بات کو منگے, اس لیے فرما کہ جب بات کرو بل حکمت, اس میں حکمت ہو, یہ الگ عنوان ہے حکمت. تو ذہنی سطح کو مضبوط رکھ کر ایسا جواب دیا جائے کہ عام اناڑی آدمی کے بھی سمجھ میں آ جائے اور آدمی ہر آدمی کے سمجھ میں آ جائے. حضرت وہب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل تم ٹھیک کہتے, تم نے کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو جنت کی کنجی ہے, تو اعمال کی کیا ضرورت. فرمایا میری عزیز, کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی کنجی دندانوں کے بغیر ہوتی, ہر زمانے میں دندانے, اب تک دندان ہی کنجی نہیں ہمیں. تو فرما کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی کنجی بغیر دندانے کے ہو. تو فرما بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی کنجی ہے, مگر کوئی کنجی بغیر دندانے کے نہیں ہوتی. تو نماز روزہ حج اور زکات یہ کنجی کے دندانے ہیں, تو کنجی سے بات ہے اس کے دندانے کے بغیر اس کے جنت کا دروازہ کھلے گا یہ نہیں. اللہ اکبر, اب پتا چلا کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح یہ بھی عزیزان گرامی نجات کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنے کے بعد بابا آئیے, نیک اعمال کا ثمر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا دیتا. فرما البر لا یرضی, وہ ذنب لا ینسی, کہ کسی نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ فراموش نہیں کی جائے گی, اور کسی نے ذرہ برابر بھی اگر برائی کی وہ فراموش نہیں کی جائے گی. اسی کو علماء اور مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی عمل کو, کسی بھی عمل کو, وہ سب چیزوں کے عمل پر ہو رہی, کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کر کے مت چھوڑنا, ہو سکتا ہے وہی کل تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر کے اس کو کام مت کرنا, کیونکہ تو بہت چھوٹی برائی, ذرا سا جھوٹ بول دے, تھوڑی سی بلمانی کہیں کر لو, یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ. فرما کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے مت کرنا, ہو سکتا کل وہی تمہارے لیے وبال جان بن جائے. اور اس پر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی جہنم میں اس لیے عذاب دیا گیا تو اس نے بلی کو باندھ لیا, کھولا نہیں, کہ وہ کھولنے کے بعد اپنا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان کر لے اور وہ بلی بندی ہوئی بھوکی مر گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب کیا گیا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کہ ذرہ برابر بھی اگر برائی ہو تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے. اللہ اکبر. ایک صاحب حضور پر ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد اب وہ ایمان اسلام لانے کے بعد وہ چلے جائیں گھر, کہنے کے مجھے یہ شوق ہوا کہ میں حضور سے کوئی مسئلہ پوچھوں. اللہ اکبر. حضور سے اس نے مسئلہ یہ پوچھنا بڑا عجیب و غریب ایمان لانے کے بعد, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو جانور ہیں کیا ان کو پانی پلانا بھی سنا, جیسے کتا ہے, بلی ہے, چڑیا ہے, مینا ہے, یہ جو جانور کیا ان کو پانی پلانا سنا؟ خود نے فرمایا جس کا کلیجہ تر ہے, کیا مطلب ہوا, جو زیر روح ہے, اگر اس کو پانی پلایا جائے تو اس میں بھی سوار ہے. ان پرندوں کو, چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھی پانی اور ان کے دانے پانی کا انتظام کیا جائے تو یہ بھی سارے سوار ہے. مجھے کچھ اور ہو گئی ہوں, میں یہی مسئلہ پوچھ لے تو چلو یہی مسئلہ حضور سے پوچھ لو کہ کیا یہ جو پرند چرم چھوٹے چھوٹے جانور, کیا ان کو بھی پانی پلانا سوار؟ فرمایا ان کو بھی پانی پلانا سوار. اللہ اکبر. تو کوئی نیکی چاہے وہ کتنے ذرہ بھرا وہ فراموش نہیں کی جائے, بلائی نہیں جائے, اور کوئی برائی جو ہے وہ مٹائی نہیں جائے گی. اور اسی لیے علماء نے کیا فرمایا, کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر کے مت کر لینا, ہو سکتا وہی تمہارے لیے وبال جان بن جائے. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا, ہو سکتا وہی تمہاری زیر نجات بن جائے. لوگ ہمارا اہل سنت مذاق کرتے ہیں, ارے صاحب یہ دیکھیے انہوں نے کتنا مارشاء اللہ لگا رکھا, تو صبح کہتے ہیں دو سنت پڑھو دو فرض پڑھو, ظہر میں کہتے ہیں چار سنت پڑھو چار فرض پڑھو دو سنت پڑھو دو نفل پڑھو, مغرب میں اثر میں بھی کہتے ہیں چار سنتیں پڑھو چار فرض پڑھو, مغرب میں کہتے ہیں تین فرض پڑھو دو سنت دو نفل. یہ نفل کی پک کہاں سے نکال؟ یہ تو بدعت ہے. اتنے پابندی سے نوافل کا پڑھنا یہ تو بدعت, یعنی اعمال صالح سے روکنے کی وہ ہے مترادف, کہ کسی کو نیکی سے روکا جائے. یعنی نوافل کو پابندی سے پڑھنا ہمارے مشائخ میں کتنا فارمولا ان دہ, اگر آپ اس کو سمجھنے اور خدا کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ فرضوں اور سنتوں کے ساتھ نوافل اس لیے لگا ہے تاکہ سنتوں کی حفاظت ہو جائے, اور سنتوں کو اس لیے لازم قرار دیا کہ فرض کی حفاظت ہو جائے. آدمی کی جب شامت آتی ہے پہلے نوافل چھوڑتا ہے, پھر جب دوبارہ شامت آتی ہے تو سنتوں کو چھوڑتا ہے, پھر اس کے بعد واجب اور فرضوں کی باری. جب آدمی لاپرواہ ہو جائے پھر اس کے بعد سنت موقع بھی چھوڑ دے گئے, فرض بھی چھوڑ دے, واجب بھی چھوڑ دے گا. اس پر جبھی ہم اہل سنت کی ہے جو مشکاۃ شریف میں حدیث موجود, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, پہلے بھی ذہن میں کہتے پابندی سے نوافل پڑھنا یہ بدعت ہے. کیا سمجھے آپ؟ یہ بدعت ہے پابندی سے نفل پڑھنا. اب سنیے پابندی کا جواب مشکاۃ شریف حدیث میں سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب جنت میں گئے تو حضور فرمائے کہ میں نے جنت میں اپنے پہلے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی, جیسے جوتوں کی چرچرہ کے چلنے کی جو آواز, یہ میں نے حضرت بلال کو سنی. کہ حضرت بلال جنت میں تھے؟ نہیں, وہ تو زمین پر تھے. وہ سبحان اللہ, ان آقا کی کانوں کا کیا معاملہ ہوگا, کیا تاریخ, حضرت بلال تو زمین پر چل رہے اور حضور علیہ السلام جنت میں ان کے جوتوں کی چرچراہٹ اور جوتوں کی آواز سن رہے تھے. ایمان سے کہیے کہ جو زمین پر چلے اور جنت میں حضور سنے اور کوئی جہاں یا رسول اللہ کہے, کیا مدینہ شریف نہیں سن سکتے؟ اس کا مشرکانہ اور سب کا فتویٰ لگاتے. اب سنیے آپ اس کا نتیجہ. حضور جلوہ گر ہوئے, دنیا میں آئے, حضرت بلال کو بلایا. وہ تھا بلال تم کون سا عمل کرتے؟ کہا حضور کیا؟ کہا میں نے جنت میں اپنے سے پہلے تمہاری آواز سنی, تمہارے جوتوں کی آواز سنی, کون سا عمل کرتے؟ حضرت بلال کہتے کہ میں فرضوں کو بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں, میں نے بس حج کی ہوں, اتنا خیرا اتنی زکاة دی, حج کے لیے حضرت بلال, اور اپنے ایمان کو تازہ. انہوں نے کہا حضور میں دوسرے عمل تو سب کر سکتا میں بھی وہی عمل کرتا ہوں, دوسروں میں سے اس کا ترجمہ امتیاز میرے عمل میں یہ ہے کہ میں عمل دوسروں سے ممیز یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ با وضو رہتا ہوں, اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے بڑی پابندی سے تحیت الوضو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں, تحیت الوضو کی دو رکعت نماز بڑی پابندی سے پڑھتا ہوں. فرما حضرت بلال سے فرما بلال یہ اسی کی برکت ہے کہ میں نے جنت تمہارے قدموں کے ہاتھ سنی. اس حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجیے نوافل کو پابندی سے پڑھنا بدعت ہے, یہ خیر سے روکنا ہے عزیزان کرام. بات طویل ہو گئی, میں عرض کر رہا تھا اور سنتوں کے لیے کہا نوافل کی حفاظت ہو جائے تو کہا کہاں سے چلی تھی بات جنت کی کنڈی سے, تو جناب یہ جنت کی کنڈی کیا بغیر کوئی بندانے کی کنڈی ہوتی ہے, تو یہ اعمال جو ہیں یہ کنڈی کے بندانے ہیں, ان کا پڑھنا بھی ان کا کرنا بھی جو ہے ضروری ہے. اس لیے فرما ان بدین آمن وہ عامل صالحہ, اور ایک جگہ نہیں آپ دوسرے قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ آپ کو یہ آیت ملے گی کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی, ایمان لائے اور عمل صالح کی ہے. تو یہ جب آپ نے سمجھ لی بات اب آگے آئیے اس کے ذرے سے سمرا. ہو سکتا کئی سال پہلے میں نے بھی یہ کہا تو حدیث بیان کی مسلم شریف میں حضور نے قصہ بیان کیا, اور یہ اس حدیث ہم اس سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین حضرات وہ سفر کر رہے تھے, جیسے آج کل آپ دیکھیں سیلابوں کا ریلا ہے, بارش میں لگی سے تباہی ہو بربادی مچا دی, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس بارش کو ہم سب مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت کرے. یہ بارش میں سفر کر رہے ہیں, جو باد بہارا بجلی کی چمک دمک, تو اس سے بچنے کے لیے یہ ایک غار میں چھپ گئے تاکہ بارش سے اور اس سے بچ جائیں. جب غار میں یہ چھپ گئے, غار بہت چھوٹا تھا اور غار میں بیٹھ کر اتنے نام سے سوچا کہ چلو اب جب بارش وغیرہ ختم ہو جائے تو نکل کر سفر جاری رکھتے ہیں. یہ صاحب غار میں بیٹھ گئے, خدا کا کرنا دیکھی یہ پہاڑی تھی, اس کے غار پر ایک چٹان تھی پہاڑ کی پتھر, وہ بارش کی وجہ سے لڑکتا ہوا آن کر ان کے غار پر رک گیا. اب یہ تین آدمی نے اتنی قوت نہیں کہ چٹان کو ہلا دی, اب تینوں پریشان ہلا رہے ہیں مزالے کے چٹان ہل جائے, تین آدمی کی طاقت کیا ہوتی کہ کسی پہاڑ کی چٹان کو ہلا کر سے. اللہ اکبر, یہ بنی اسرائیلی قصہ ہے, مگر یہ حضور نے کیونکہ ارشاد فرمایا لہٰذا یہ حدیث رسول بن گئی. بنی اسرائیل کا قصہ نہیں رہا پھر بلکہ حدیث رسول بن گئی. فرمائی تینوں حضرات نے سر جوڑ کر اب کیا کیا جائے, کیا کرنا چاہیے, چٹان کو آ دو اب تو مر جائیں گے, یعنی سرگل. تینوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک عمل کو سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی عمل کو زندگی میں خالص اللہ کے لیے کیا ہوگا, جس میں ریا نہ ہو, جس میں پسند نہ ہو, جس میں دکھاوا نہ ہو, کوئی عمل تو ہم نے ایسے کیا ہوگا جس اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں سوچتے ہیں تین, اور اس عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں اس عمل کی برکت سے ہم سے یہ مصیبت ہٹا لے. تینوں نے جناب کیا کیا, آپس میں مٹنگ کی, آپس میں گفت و شنید کے بعد پہلا آدمی کھڑا, پہلے آدمی نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا توجہ کی, حالانکہ اس میں بڑی گنجائش سے گفتگو تھی, کبھی اس حدیث سے زیر بحث لا کر مکمل اس سے گفتگو کرے. وہ کھڑا تھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میں چرواہا جانور چراتا ہوں, اور روزانہ جانور چرانے کے بعد اپنے گھر آتا ہوں, اور گھر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا, اور اس کے بعد میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کو میں پیش کرتا ہوں, سب سے پہلے اپنی اماں اپنے ابا کو پلاتا تھا. مولا ایک دفعہ یہ ہوا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی اور میرے اماں ابا کو میں نے دیکھا کہ دونوں کی آنکھ لگ گئی, دونوں سو گئے, میں نے انہیں جگانا گوارا نہ کیا اور دودھ کا پیالہ لے کر کے رات بھر کھڑا رہا, رات بھر کھڑا رہا, صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا، حالانکہ بچے میرے بھوک سے دودھ آئیں، میری بیوی بھوک سے دودھ آئیں، تو میں نے یہ اپنی اماں ابا کو دودھ پلایا۔ مولا کے دلوں کا حال جانتا، یہ کام میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، میں اپنے اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں۔ مولا یہ جو ہم پر مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو ہمارے سر سے ٹال۔ بس یہ کہنا تھا کہ رب کریم کی بارگاہ میں اس کی یہ دعا مستجاب ہو گئی اور تھوڑا سا پتھر کھسک گیا۔ یہ دعا قبول ہے، اب بھارت بندے کے لیے بہت ماشاء اللہ اتنا کام تو ہو گیا، دوسرے کا بھی تو نے بھی کوئی کام کیا ہے۔ کوئی اچھے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پوچھ کر، یہ مختصر کر رہا ہوں تفصیل سے پتہ نظر۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلایا، یہ میں بند لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس لیے یہاں سے لوگ سی ڈی اور کوشش لے جا کر گھر بھی سناتے ہیں، ان تک میز پر بچیاں اور خواتین اس تقریر کو سنتی ہیں دنیا بھر، اس لیے میں بند لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اور سمجھدار آدمی سب سمجھ جائیں۔ ایک شخص نے کہا، مولا میری ایک چچا کی لڑکی تھی جس کو میں پسند کرتا ہوں، اور گناہ کے ارادے سے سوچنے لگا کہ کسی وقت مجھے اس سے گناہ کے ارتکاب کا موقع مل جائے، خدا کرنا یوا کے قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو قحط پڑنے کے بعد وہ عورت وہ میرے پاس آئی کہ مجھے اتنا اناج دے دو، اتنا دے دو، میرے گھر میں بال بچے جو ہیں وہ بہت رو رہے ہیں، گھر میں کچھ ہیں۔ جب اس نے یہ کہا، اس نے اپنے معاملات کی پیشکش کر دی کہ تم اگر اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، کھانا پینا تمہیں دوں۔ وہ شریف عورت تھی، چلی گئی، اس کے دل میں گوارا نہیں کیا کہ یہ گناہ کر دیا جائے، وہ گھر چلی گئی۔ مگر پھر بچوں کو بلکتا ہوا دیکھ کر، آپ جانتے ہیں کہ بھوک اور اخلاص ابھی شریف میں آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما۔ اب جب بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھا، اب نے ارادہ کیا کہ چلو گناہ کروا ہی لیں، بچوں کا پیٹ بھر جائے، تو پھر آگے اس کے پاس، اس نے پھر وہی کہا کہ بھائی یہ اگر معاملہ ہو جائے میں تیری مدد کر دوں گا، مرتا جانا کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہ یہ کہا، پورا اہتمام انسرام ہو گیا، وہ گناہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسی وہ گناہ کا ارتکاب کرنے لگا، اس خاتون نے نیچے آواز بھی تکن لیا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو مت دو جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر حرام کی، تو فوراً کھڑا ہو گیا، گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اور کرنے کے بعد جو کچھ مال اور متا مجھ سے بن سکا میں نے اسے دے دیا۔ تو کہا کہ یہ واپس بھی نہیں کرنا، جا اپنے بال بچوں کا پیٹ کھا، اور مولا تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، صرف تیری خاطر کیا، تو اسے قبول فرما لو اور اس چٹان کو ہمارے سینوں سے ہٹا لو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ چٹان اور ہٹ گئی، مگر اتنی نہیں کہ تینوں نکل سکیں، کہ آپ نہیں نکل سکے، دو باتیں تو ہو گئیں۔ تیسرے کو کہا، بھائی تو نے بھی کوئی عمل کیا ہے زندگی میں یا نہیں، تو بھی کچھ پیش کر دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ دیجیے صاحب، تیسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہونے کا اس نے بڑا عجیب و غریب اپنا مسئلہ پیش کیا، کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو یا تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں نے ایک مزدور کو بلایا، ایک دیوار گر گئی تو مزدور کو میں نے بلایا، اس کا کہا بھائی یہ دیوار بنا دو۔ اس نے کیا کیا کہ دن بھر کی مزدوری کے بعد وہ دیوار بنا دی۔ اس نے اتفاق کہی کہ دیوار بنانے کے بعد بغیر معاوضہ لیے وہ آدمی چلا گیا، اب میں اس کے پیسے لیے بیٹھا رہا کہ یہ کہاں چلا گیا، انتظار کرتا رہا، مجھ سے کچھ نہیں سوجا۔ میں نے کیا کیا کہ اس کے پیسوں کا ایک بکری کا بچہ لے لیا، وہ ابھی بھی نہیں آیا۔ اب کیا ہوا، یہ بکری اور بکرا، بکری بکرا ہوتے ہوتے کئی سال گزر گئے اور کئی سو جانوروں کا ریور تیار ہو گیا، کئی سو جانور تیار ہو گئے، اور کئی برس کے بعد وہ واپس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا، کچھ پہچانے تم؟ کہنے کا کون؟ کہنے کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہاری گھر کی دیوار بنائی؟ ہاں بالکل یاد آ گیا۔ اور تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ میں نے معاوضہ نہیں لیا تھا دیوار کا؟ یہ بھی یاد۔ تو لاؤ میرا معاوضہ دو۔ اس کو کیا کیا، اس مزدور کو لے گیا، اور لے جانے کے بعد اس نے کیا کیا، جتنے بھیڑ بکریاں جانور تھے جنگل، یہ سب توڑا مارا، یہ لے گا۔ اس نے کہا، او بندے خدا، کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا؟ میں نے تو خالی ایک تھوڑی سے ایک دن کی مزدوری کی تھی تو مجھے تو ایک مزدوری کا معاملہ دے۔ کہا میں نے تیرے معاوضے کی بکری لے کر اور اسے جنگل میں چھوڑ دی، قسم خدا کی یہ سارا کا سارا ریوت، یہ اسی کا ثمر، یہ سب لے جائے۔ اللہ اکبر، وہ بڑے ہنسی خوشی اپنا وہ جناب پورے مزے سے لے گیا۔ انہوں نے کہا مولا میں نے پورے خوف کے ساتھ یہ کام کیا، اسے تو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ یہ کہنا تھا کہ پہاڑ کی چٹان ہٹ گئی اور تینوں کے تینوں ساتھ سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے۔ اب میں آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ کر تبصرہ کروں کہ آج کل کا نوجوان اپنے ماں باپ کتنی خدمت کرتا ہے؟ کیا کبھی باپ یا اماں بیمار ہو جائے تو کبھی ساری رات اس نے پہرا دیا؟ بلکہ گھر سے یہ آواز آتی ہے، برا مت مانیے، حق بڑا کڑوا ہوتا، خود آپ کی بیگم پریشان ہو جائے کہ تمہاری اماں کا الگ مکان لے کر رات بھر کھانسی نیند نہیں آتی۔ خدمت کرتے کرتے آدمی تنگ آ جاتا اور خود یہ دل میں چاہے منہ سے نہ کہے، یہ دل میں یہ بات آتی ہے، سب جان چھوٹے کہ بڈھا بڈھی میں کھانستے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں اور سب ان سے جان چھوٹے یہ آدمی زبان سے نہ کہے لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ، کیا ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی؟ یہ ابھی تفصیل کا وقت نہیں، اپنے دل سے پوچھئے ایک بار۔ دوسری بات یہ کہ کیا کبھی ہم کسی گناہ پر قابو ہو گئے، گناہ کرنے کے قابل ہو گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کوئی پکڑے اور کچھ کرے؟ کیا ہم نے کبھی ایسا خوف ہوتا ہے ذہن میں آیا کہ ہم نے سب چھوڑ کر گناہ کرنے سے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی؟ میں اور آپ سب کی اس بات پر غور کریں اور سوچے کہ کبھی ہم نے خوف خدا کو ملحوظ رکھتے ہوئے گناہ کو ترک کر دیا؟ نہیں۔ اور اس کے بعد یہ سوچیے کہ ہمارے پاس کسی سے امانت ہو اور اس امانت کو اگر ہم کہیں لگا دیں تو لگانے کے بعد اسے اتنے بڑے مزے سے بھیڑ بکریاں کئی سو پیدا ہو جائیں، کیا ہم نے محض اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا کبھی کسی کے حوالے کیا؟ میں آج پوچھتا ہوں کہ ہم سے اگر واسطہ کرے، ہم اگر اتنا سارا مال اور متا دیکھ کر ہم سوچیں گے بھائی ایک دن کی مزدوری 20-25 روپے دو اپنی جان پڑا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارا سمن ہے، یہ تو ہماری کوشش سے ہوگا یا نہیں؟ میں کئی واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میرے یہاں جمعرات کو تعویذ لینے کے لیے خواتین آتی ہیں، ایک بہت بڑے شیر صاحب کی بھی تعویذ لینے کے لیے آئی اور اس نے کیا مسئلہ پوچھا، وہ سنیے آپ کے کتنے لوگوں کی نیت خراب۔ اس نے کہا مولانا میرے یہاں جو پوچھا لگا کام کرنے والی ماسی ہے اس نے میرے پاس کچھ 1000 روپیے کے بانڈ رکھ دی، میرے پاس وہ غریب آدمی اخبار دیکھتے نہیں کہ بانڈ کا انعام نکلے وہ نکلے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا انعام نکل گیا۔ میں نے اخبار میں دیکھا کہ کیا وہ میں اس کو جو جگہ دوسرا باندھ رکھ کر اس کو واپس کر دوں، وہ انعام میں حاصل کر لوں؟ یہ تو ہماری نیتوں کا حال ہے اللہ اکبر، کہ جہاں بھی کہیں نظر آئے کہ 4 پیسے کا فائدہ ہو تو عدل ذہن شرافت سب کا سب سر پیٹ کر رہ جاتی، اور اس کا عدل دیکھیے کہ ایک دن کی مزدوری سے سینکڑوں کا ریور اس کے حوالے کا یقین لے رہا کہ سب سے آ کر دے رہا۔ وہ کہتا کیوں اس سے مذاق کر رہا، اتنی مزدور کا اسی مزدوری کا سمر یہ کل ہو گیا۔ چلیے صاحب یہ مصیبت تو ہٹ گئی، وقت کم ہے بلکہ ہو چکا ہے، لیکن اتنی بات تو میں اپنے سے بھی پوچھوں اور آپ سے بھی پوچھوں، اگر آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے اور ہمارے اوپر کیا کم مصیبتیں ہیں، قتل و غارت، دہشت گردی کی مصیبت، سیلاب، بارش، جانے کتنی کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر ہیں، غور کیجیے، تدبر کیجیے، کیا آج کوئی ہم سب کے ساتھ ایسا عمل ہے کہ جس کو مسجد میں کھڑے ہو کر کے مولا یہ پوری قوم پر ایک مصیبت آ گئی، میں نے ایک نیک کام صرف تیرے خاطر کیا، تیرے اور تیرے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کیا، مولا اس عمل کا میں واسطہ دیتا ہوں تو اس سے مصیبت ٹال لو، اس کو کھنگا دیے، اپنے ذہن اور دماغ تلاش کیجیے کہ کیا کوئی پوری زندگی میں ایسی نیکی ہے کہ جو خانہ شکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کی ہو، اس میں ذم رکھنا چاہیے مسلمانوں، مگر تجربہ یہ کیا کہ ملک سمیت شاید ہمارے پاس کسی کے پاس اتنی سر و سامانی نہیں ہوگی، ایسی نیکی نہیں کہ جس کو رب کے دربار میں پیش کر کے ہم یہ سمجھیں کہ مولا اس مصیبت اس عمل کے خطرے میں ڈال دے، اس سے جو لوگوں نے غلط نتیجہ نکالا اس کا خلا خانہ بھی بہت ضروری۔ مولانا ہم نہیں کہتے تھے کہ کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا، اور آپ کہتے حضور کا وسیلہ لو، آپ کہتے حضور وسیلہ، یہ دیکھا اپنے اعمال کے وسیلے کتنا کام ہو گیا، یہ کس نے ہم نے منع کیا کہ اعمال نجات کا وسیلہ نہیں ہے؟ مگر خوب یاد رکھو یہ اعمال نماز روزہ حج اور زکات یہ نجات کا وسیلہ ہے، مگر حضور کے وسیلے سے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ بغیر حضور کے وسیلے سے اعمال قبول نہیں ہوتے. یہ اعمال نجات کا ذریعہ ہیں اور پیارے مصطفیٰ کی ذات قبول اعمال کا ذریعہ. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والے تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. یہ اعمال ذریعہ نجات ہیں اور حضور علیہ السلام قبول اعمال کا سبب ہیں. عزیزان گرامی تم بات تو ابھی رہ گئی. یہ آیت میں نے پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. کانت لهم جنات الفردوس نزلا, اس کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہو. خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے. لا یبغون عنہا حولا, اور وہ اپنی مقام کو بدلنا بھی دوبارہ نہیں کریں گے. دعا کی جب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم اسے شروع کر دیں کہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے, اس کے آنے سے پہلے ہم تیار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ان اعمال کو اپنے حبیب کے ذریعے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.